izo ni za mazakale. Sangulo mapepe kale. Zilipendwa kizamani, kutoa ndagi na maua. Wanataka mani, ukilipa unakwaruwa. Ufundi kitandani, soma bubu kukikamua. Unafika ndani, uja tomasa unachanua. Wanawake wa leo, wanataka mkakati. Ukiwa mzogaji, hakia Mungu wapati. Mapezi ya video, nata kutoa kamati. Eti nikinywa maji, nakuona kwenye glasi. Kupiga chabo geto, unona geto. Che na kapeto, maje ina mobeto. Izo ni za mazakale. Sangulo mapepe kale. Mboli mbolo mbolo, wangachi kolo kolo. Amani ya kandoro, simba wa moro kolo. Tani spatish kari furu kabisa. Hivi yukwa PMB dodo ala tifa. Babu tale wapi baka misifa. Squeezy party agenda giki pisa. Mpira na pele, tanu na nyerere. Ashangedere, alusi mabere. Eti uze nyumba weke shimaba. Eti lazimishe ya le kukata. Sabuni kiterema, mabanda ya sinema. Ibumba na mlema, Diamondi na wema. Izo ni za mazakale. Sangulo mapepe kale. Kale yo, magina soki lodi. Chana ni analodi. Omeda saibodi. Banda mea lodi. Unani bipu mkupigie umeweka bota. Ulewewe lipe mie umeniona ropa. Tena, na madada wenye majina. Acheni visa. Unaita ukale dina. Unakwenda tisa. Nyele za kichini. Oti za kwa dina. Ena na betina. Basite kwa dina. Izo ni za mazakale. Sangulo mapepe kale. Na mitaba chani. Tibi kwa jirani. Aire ifani. Zari haifani. Iye nini kunichunguza naishi wapi. Nala chapati kwa maini ya umaka. Kutokunikali ya chini unakamati. Ya rabi masikini kunisi haki. Samba mafangala. Mifanki kajala. Uyango na jangala. Nukupu mkandala. Jeni nirida wadomo. Kutupia nyetuni. Kita pesada wadomo. Msimu wa makukuni. Bongo mani yondo. Kimbe mtondo. Magari ya udongo. Abu walori yondo. Izo ni za mazakale. Sangulo mapepe kale. Jibi za kichogo. Wapina mandoyo. Wapina irogo. Wapina tupogo. Msiba ukiona buti. Unataka kupagawa. Tulane makundi makundi. Kuogoka kukogawa. Chuena nitapata wapi. Chuena wandirengi akati. Kujifanya mangazuna. Wengine wabeba vyuma na kuna marinda. Shidi ya minigaga. Zilipendwa. Miuno ya enchi baba. Zilipendwa. Domo chai jabu. Zilipendwa. Nichezo ya kiva baba. Zilipendwa. Wale wapiga madili chasali mbaya. Zilipendwa. Hizi zama za Magufuli siza jakaya. Zilipendwa. Ukombi wa Mr. Nice na dudu baya. Zilipendwa. Vika tuni vya madenge baba ubaya. Zilipendwa. Mwako mchungu misabini. Wasibango. Wale wasamiaji wa melini. Wase wanango. Ipiyo kwa zibenja mimi. Kwa mamojango. Wabete namu wa porini. Pisa nara. Ienda damu jela jela. Zilipendwa. Kidani kongolela. Zilipendwa. Masi na zembwela. Zilipendwa. Yumane chana pela. Zilipendwa. Izo ni za mazakale. Sangulo mapepe kale. Kama narazi nunda. Haluma zira nunda. Sambuza dole bunda. Yohane naka nunda. Zilipendwa.